Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımıza selamlıyoruz. Kur'an her ne kadar ilk olarak Arap toplumuna hitap etmiş olsa da Kur'an'ın muhatapları dünya üzerindeki tüm insanlardır. Peygamberimiz de tüm insanlığın farklı diller konuşan tüm halkların peygamberidir. Dünya üzerinde yüzlerce farklı dil kullanan toplum yaşamaktadır. Bu durumda insanların tümünün Arapça öğrenmesi söz konusu olamayacağına göre Kur'an'ın dünyadaki diğer dillere çevrilmesi zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmesi ve bütün insanların Allah'ın mesajını alabilmesinin sağlanması mevcut Müslümanların manevi sorumluluğudur. Kur'an sözcüklerinin indiği dönemdeki saflığı ile anlaşılıp bugüne aktarılabilmesinin de başarılması gerekir. Aksi halde orijinal anlamların aktarılmaması, mesajın da yeterli düzeyde anlaşılmamasına neden olmaktadır. İşte program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca yaptığı çalışmaları bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de her zamanki olduğu gibi selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta sizlerden gelen soruların cevaplandırılması konusunda sayın konuğumuzdan istirhamda bulunmak istiyoruz. Biriken birkaç sorumuz vardı. Epey birikti efendim sorularımızda. Evet. Üstelik bazı sorularımızda geçen 133. programda canlı yayında cevaplanmasını programladığımız sorulardır. Bunlardan bir tanesi Ali Kemal Beyefendi'ye aittir. O soruyu tercih etmek istiyorum. Buyur. Önemli evet. Soruydu. Evet. Peygamberimiz mucizeler göstermediğine göre bugün insanları hangi argüman ve bilgilere dayanarak peygamber olduğunu inandılar? Bir kitapta çok az ayetlerle elçi olduğunu belirtmişken nasıl bir psikolojiye sahiptirler ki peygamber olduğuna emin olabildiler? İnsanlar onu bilge, filozof olarak da görebilirlerdi diye bir sorusu var. Evet. Nasıl anladılar? Teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Şimdi arkadaşımız hani peygamberi bir filozof, bir şair olarak da görebilirlerdi demiş ya. Evet. Aslında gördüler. Gördüler mi o kadar? Tabii. Ha. Şimdi onu da gördüler. Şimdi Kur'an'ın muhtelif ayetlerinde zaten peygamberimize hani bu bir şairdir evet diyorlardı ya. Evet. Araplardaki şair, şiir söyleyen adam, yani bilge, filozof adam demekti zaten. Yani sıradan adam işi değil yani. O şairlik, işte filozofluğun eşdeğer bir ifadesiydi. Peygamberimize bu ithamı yaptılar. Şimdi mucize konusuna gelince, şimdi Peygamber Efendimizin üzerinde tecelli eden mucize, ayet, Kur'an'dır. Evet. Şimdi tabi mucize deyince herkes farklı şeyler anlıyor. Yani fizik kurallarına, tabiat kurallarına aykırı şeyler olarak anlıyorlar. Ve geçmişte de Musa ile ilgili ve daha değişik şeylerde, işte İsa ile ilgili falan konularda da olağanüstü haller olduydu. Peygamberde de olağanüstü şeyler neler oldu da inanabildi. Zaten şimdi şeyler de geçmiş peygamberlerde de ayet olan, mucize diye nitelediğimiz şeyler Allah'a ait olaylar ve tamamen vahiydir. Onlar da ki de vahiydir. Yani Musa'nın asası dediğimiz şey elindeki Tevrat'ıdır. Evet. Bunları daha önce hep açtık. Şimdi Resulullah'la ilgili de harikulade, olağanüstü, olağan dışı şey vahiydir. Yani Kur'an'dır. Evet. Şimdi Kur'an onları da imana getirdi, akıllılarını, bilgelerini, bilginlerini hep dize getirdi. Onlar da iman ettiler. Şimdi kaba halk, o günkü cahiller, hani aynen bugünkü gibi işte havada uçan, karada kaçan, denizde yürüyen falan gibi şeyleri mucize olarak hani algılıyorlardı. Yine peygamberden de işte öyle, hani işte kitabı şey yapsaydı, kendisi göğe çıksaydı, altından sarayı olsaydı, yanında işte muhafız olarak melekler olsaydı, şuradan şöyle su fışkırsaydı, buradan bu yapsaydı falan, bunlar hep bekliyorlardı, bunları hep istediler. Şimdi bunu biraz sonra bir başka ayette değineceğiz. Şimdi onların bu isteğine karşılık, ben burada çok öz olarak bir şey söyleyeceğim. Cenab-ı Hakk'ın bir şey ifadesi oldu bu konulara. Ankebut suresinden 48-52. Ayetleri hep dikkat edeceğiz. Şimdi ve sen bundan evvel herhangi bir kitaptan okumuyordun. Sen Kur'an'ı kendiliğinden yazmıyorsun. Eğer böyle olsaydı batıla inananlar kesinlikle kuşku duyacaklardı. Tam tersi Kur'an kendilerine bilgi verilenlerin sinelerinde apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi de ancak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar bile bile reddederler. Ve onlar, ona Rabbinden alametler, göstergeler indirilmeli değil miydi dediler. De ki, alametler, göstergeler ancak Allah katındandır. Ben ise ancak apaçık bir uyarıcıyım. Şimdi esas noktaya geliyoruz şimdi. Kendilerine okunan kitabı şüphesiz bizim sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Evet. Bunda inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet, bir öğüt vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olan şeyleri bilir. Batıla inanan ve Allah'ı bilerek reddeden, inanmayan kimseler, işte onlar zarara, kayba uğrayıcı, acı çekenlerin ta kendileridir. Evet, çok açık. Evet, şimdi burada ki olaya baktığımız zaman onların, yani halkın kaba tabirle mucize diye bekledikleri şeylere karşılık Cenab-ı Hak, bizim Kur'an'ı indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Diye ifade ediyor. Kur'an'ın yeterli olacağını bildiriyor. Evet. Şimdi burada neden Kur'an yeterli olacak? Bu çok önemli. Ve burada bilginlere atıf var. Bunu bilginler fark edecek diyor. Daha evvel çok kere de ifade ettiğim gibi bir de Ra'd suresinde 43. ayette ve küfretmiş, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kişiler sen elçi değilsin diyorlar. Evet. De ki benimle sizin aranızda en iyi tanık olarak Allah ve yanında kitabın bilgisi bulunan kişi yeter. Burada da akıllı, bilgili olan adamların bu kitabı gördükleri zaman, kitap bilgiden bilgilendikleri zaman peygamberim, yani şöyle diyeyim, o şeyde Muhammed'in peygamber olduğunu kabul ederler. Bilgin olanlar. Evet. Bilgin olanlar. Bak şimdi. Ama olay niye bağlanıyor? Yine kitaba bağlanıyor. Tabii. Bu kitap onlara yetmez mi deniyor. Ve şimdi halkta bunu çok izah ettik biz. Millet önce bir peygambere inanıyor, peygamberi tasavvur ediyor. O peygamberden yola çıkarak onun getirdiği kitapta hak kitaptır, Allah'tan gelmiştir diye inanıyor. Evet. Halbuki gerçek bunun tersidir. Kitaptan. Bunun önce kitabı okuyacak, kitabı inceleyecek. O kitaptan da, bak şimdi, o kitaptan da bu kitabı tebliğ eden kişinin peygamber olduğunu kabul edecek. Şimdi Yasin'e bakıyoruz. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mürselin. Bakın burada hikmetler içeren, yasalar içeren Kur'an tanıktır ki, referanstır ki sen elçilerden bir elçisin. Evet. Bakın Kur'an'ın haklığı peygamberden gelmez. Peygamberin hak peygamberliği Kur'an'dan gelir. Evet. Kur'an'ı inceleyen adam ancak bunu bilir. Onun için Kur'an yetmedi midir? Evet. Ve inşallah bundan sonra sıra Necm suresine geldi. Necm suresinin başında da ve necmi izâ hevâ diye başladıktan sonra da orada o necimlerin ve mâ yantıku anil hevâ in huve illâ vahyun yuhâ. O necimler Allah'ın vahyettiği vahiyler. Evet. O da o vahiyleri nutk eder, insanlığa anlatır diye yine peygamberin hak peygamberliğinin kanıtı olarak vahiyler, Kur'an necimleri gösterilir. Şimdi peki ama Cenab-ı Hak Kur'an yetmedi mi derken Kur'an'ın neyi var da yetecek? Neyi var da? Yani Kur'an'ın neyi var da Kur'an'ın Allah'tan geldiğine inanılacak da en büyük mucize olarak, en büyük gösterge neden Kur'an? Şimdi bizim bu noktayı çok iyi belirlememiz lazım. Evet. Ki bu hem doğru anlaşılsın, Müslümanlar da hem kitaplarını hem de peygamberlerini doğru öğrensinler. Doğru, evet. Bu çok önemlidir. Birincisi, bu şeyden önce peygamberin peygamberlikten önceki halini vesaire dikkate almak lazım. Evet. Bu adam kimdir? Neyin nesidir? Bunları Kalem suresinde takdim edilmişti. Evet. Değil mi? Herkes tanır. Ama dürüst adam, çalışkan adam, harama helala şey yapan adam, dikkat eden adam ve halk arasında doğruluğuyla, dürüstlüğüyle efsaneleşmiş bir adam, aklı başında bir adam, zeki bir adam, malı temiz bir adam, bir de hulugu azim, mükemmel bir ahlaka sahip olan birisi. Bu yetiyor mu? Yetmiyor. Daha şeye geldiği zaman, Duha suresinde de din iman bilmeyen bir adam. Tabii. Kur'an'ın başka ayetlerinde de var bu. Bir de ömründe kitap okumamış. Geçmiş kitaplarla ilgilenmemiş. Musa ile ilgisi bilgisi yok, İsa ile ilgili bilgisi yok, tamam mı? İbrahim ile ilgisi yok. Böyle geçmişe evet. ait bir de bilgisi yok, tarih bilgisi de yok, din kültürü de yok bu adamın. Evet. Şimdi böyle bir adam. Bunlar hep ayetlerde var ve biz bunu evrensel beyanname diye de millete takdim ettiydik. Evet. Yani Kur'an'ın hak kitap olduğunu, Muhammed'in hak peygamber olduğunu hani ispatını Tabii. söylemiştik. Şimdi bu noktalarda şimdi böyle bir adam halkın karşısına çıkıyor. Bak kitap nedir bilmeyen. Bilmez. Kitap nedir yani. Bilmeyen dediğimiz zaman şunu bileceğiz. Şimdi o gün içi Arap coğrafyasında yazılı kültür yok. Ellerinde kitap yok. Hep sözlü kültür dolaşıyor. Evet. Ve bunun şairleri var. Arap dilini çok iyi bilen bilge insanlar var, dil bilginleri var, şairler var, çok güzel şiirler söylüyorlar. Bunlar hem Arap dilini hem de dil olarak gramerini, sarfını, nahvini ve edebiyatını bunlar dilden dile, ağızdan ağıza dolaştırıyorlar ama peygamberin bunlardan birine gidip de öğrencilik yaptığı, onlarla arkadaşlık ettiği, yola gittiği falan da vaki değil. Evet. Onlar hakkında da hiçbir bilgisi yok. Ve bu peygamber din iman bilmiyor. Din bilgisi yok, hikmet bilgisi yok, hukuk bilgisi yok. Ve tarih bilgisi yok. Ama şimdi öyle bir noktaya geliyor. Evet. Öyle bir noktaya geliyor. Bir kitabı tebliğ ediyor. Bu kitabı nasıl tebliğ ediyor? Bakın yeryüzünde bu çok enteresandır. Buna herkesin çok iyi dikkat etmesi lazım. Dil bilmeyen, iman bilmeyen, tarih bilmeyen bir adam toplumun karşısına çıkıyor, eline herhangi bir not almadan, yazı almadan toplumun karşısında Kur'an'ı sözlü olarak kekelemeden, gramer hatası yapmadan, nahiv hatası yapmadan, edebiyat hatası yapmadan terennüp edip halka takdim ediyor. İşte bu mucize. Evet. Bak, bakın bunu unutmayalım. Bak şimdi şurada biz biraz hani şey yapacağız, sohbet edeceğiz, evet. Bir şeyler anlatacağız. Önümüze bir çuval not aldık. Tabii, mecburuz. Tamam mı? Evet. Ama Resulullah eline bir not alıp da mesela şimdi şöyle bir şey düşünün. Bazen hani şimdiye kadar kısa sure ayetler 3 ayetlik, 5 ayetlik, 10 ayetlik şeyler yaptık ya. Evet. Necimleri anlattık ya. Evet. Kur'an'da öyle bir necim var ki mesela Maide sure Enam suresini bir ele alın. Yusuf suresini bir ele alın, tamam mı? Bütün. Sayfalar tutuyor. Evet. Sayfalar. Evet. Onlarca 20. sayfa ama o mübarek kendisine vahyedilerin çıkıyor. Elinde aynen. Kağıdı, küreği yok. Kekelemeden, tutukluk yapmadan, tamam mı? Gramer hatası yapmadan noktasına, virgülüne vesairesine falan ses yani fonetik şeylerini yapmadan edebi şeylerle onları yansıtıyor. Evet. İşte bu hocam. Nereden geliyor? Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi bu nereden geliyor? Şimdi burada şey yaparken burada bu Kur'an'ın özelliğine geleceğiz şimdi. Bak bu neden Kur'an mucizedir diyoruz. Neden? Evet. Şimdi Kur'an'ın içerisinde şeyler var. Bak Cenab-ı Hak iki tane ayette. Birisi bunları ben daha önce bir hikmet söz şeyiyle anlatmıştım ama yine de burada anlatayım. Bakara 151'de. Bakın şimdi Bakara 151. Evet. Bakın benim size ayetin arasından okuyorum bu. Hı. Ayet uzun da 150-151 beraber bir ayet. Benim size içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediğiniz şeyleri öğreten bir elçi göndermem gibi diye evet. Kur'an'ın insanı aydınlattığı, tamam mı? Arındırdığı hikmet yani yasalar içerdiği dediğim gibi bugünkü şeye göre ne diyeceğiz? Hem medeni kanun mahiyetinde hem ceza kanunu mahiyetinde evet. Hem evrensel hukuk mahiyetinde kanunlar içerdiğini. Kur'an tabii. Böyle bir kitap. Tabii. Şimdi böylece kitap neyi içeriyor? Bir kitabı içeriyor. Kitap dediğimiz zaman bakın burada gramer kuralları var, nahiv gramer. Kuralları var, tür, kelime türevlerinin şeyi var, bir de belaatı, edebiyatı var. Işte o çok, evet. Bunları öğretiyor. Bak bu kitabın içerisinde bunlar var. Şimdi şöyle arz edeyim. Yani en az lise seviyesinde eğitim görmüş arkadaşlar bilirler ki, mesela divan edebiyatı diye bildiğimiz edebiyatın kökü, evet. Tamamen Kur'an'dır. Kur'an'a dayanır. Arap edebiyatının, Fars edebiyatının kökü, evet. Kur'an'dır. Hatta ve hatta Fransızca edebiyatının, Fransız edebiyatının alıntılarının çoğu da Kur'ani ve Farsça'nın şeydendir. Oradan esinlenmedir. Oh. Edebiyatın kökü de budur. Yani anladın mı? Bunlar önceden sözlü dolaşırken evet. Yazılı hale gelmiş, dağınıkken toplu hale gelmiş. Bu Kur'an'dadır. Kurallar oluşmuş. Bu evet. Şimdi mesela şöyle orijinal bizim şeylere divan edebiyatındaki belagat o şeylere yani söz sanatlarını örnekleme öğretirken ilk örnekler Kur'an ayetleriyle verilir. İlk onlar Kur'an ayetleriyle şey olur. Evet. Gramer kuralları Kur'an ayetlerindeki örneklemelerle yapılır. Bu bir, bu kitap yönüdür. Hikmet yönü onu da arz ettiğim gibi yasalar yönü, ister medeni hukuk olarak ele alalım, ister ceza hukuku olarak ele alalım. O da Kur'an, onlar var bunun içerisinde ki bu adam hiçbir zaman hukuk eğitimi görmemiş. Görmedi tabii ki. Tamam mı? Tabii. Teoloji, ilahiyat eğitimi almamış. İlahiyat bilgileri yok. Şey yapıyor. Hani bundan evvelki programlarda mesela diyelim ki İhlas suresindeki Allah'la ilgili ayrıntıları, bilgileri düşünün şimdi. Çok. Bunları anlatıyor. Bunları şey yapıyor. Bir de bunların ötesinde sizin bilmedikleriniz diyor. Yani bilmediğiniz şeyleri de size öğretiyor. Nisa bak 113'te Allah sana kitabı, hikmeti bak şey yapayım, ilkelerini ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Bilmediği şeyler ne? Bak şimdi bilmediği şeyler nedir? Öğretme noktası da iki şey var. Kur'an'a baktığımız zaman bu bilinmeyen şeylerin iki tane noktası var. Birisi geçmişteki tarih. Kay. Peygamber hiç okumadığı zaman İsa ile ilgili, Musa ile ilgili, tamam mı? İbrahim ile ilgili, geçmiş kavimlerle ilgili, Adıyla, Semuduyla, Nuhuyla ilgili vesaire bilgiler sunuyor. Ve bilmediği şeyleri Allah ona öğretiyor, o da topluma öğretiyor. Bir de tarihi öğretiyor. Bir de bu yetmiyor bak Kur'an'ın içerisinde. Kur'an'ın hak kitaplığı, bir de geleceğe yönelik bilgiler var. Hem Kur'an ayetleriyle hem de mucizevi, enfüste ve afakta. İnsan bünyesine ait, biyolojik olarak, fizyolojik olarak bilgiler var. Yani yeni keşfedilmiş ama Kur'an'da 1500 sene evvel yer almış bilgiler var. Astronomi ile ilgili, jeoloji ile ilgili, dediğim gibi bir sürü bilgiler var. Üstelik bunları var. Da bildiriyor. Öyleyse Suresinde olduğu gibi olaylarla ilgili de var. Şimdi bu noktada öyleyse böyle bir kitabın inmesi bunlara ayet olarak, mucize olarak yetmedi mi? Yetmedi mi yani? Bu yetti. Kime yetti? Akıllı adamlara yetti. Bilgili adamlara yetti. Onlara yetti. Evet. Tamam mı? Aklını kullanmaya yetmez. Onlara yetmez. İşine gelmeyenlere yetmez. Çok İnkar güzel. Diyoruz bile bile. Akıllı adamlara, bilgili adamlara, bilgi adamlara bilmiyor. Tabii. Bu böyle bir şey. Çok güzel. Onun için o gün için peygamberimize şair, filozof vesaire diyen adamlar baktılar gelecekle ilgili mucize böyle şeyler olunca bunu bu adam bilmez. Biz bu adamı 40 yıldır tanıyoruz. İçimizden biri. Bunun eğitimini görmedi. Kimseden etkilenmedi. Kimseden esinlenmedi. Öyleyse bu bilgiler buna bir başkası tarafından veriliyor. Arkasında biri var. Evet. Aradılar, taradılar. Onun arkasındakinin de Allah olduğunu kabullendiler. Doğru. Onun için önce Kur'an yetmedi mi? Evet. Herkese. Kur'an yetmedi mi? Herkese dediğimiz şey bu. Kur'an yetmedi mi? Ankebut 51. Tamam. Kur'an yetmedi mi? Evet. Tamam. Kur'an'ı incelerlerse yettiğini görecekler. Açık. Ama Kur'an'ı görmeyen, Kur'an'ı tanımayan, Kur'an'ı bilmeyen insanlar, anladın mı? Kur'an'ı yeterli görmezler. Evet. Onun dışında falan hoca ne dediydi, falan mezhep ne dediydi, öyle mi? Evet. Onu etkisine koyuyorlar. Falan imam ne dediydi, falan şeyh ne dediydi, filan şeyh ne yazdıydı. Onlarla meşgul olur dururlar. Kur'an da bir köşede durur. Evet. Onun için Müslümanlar bu kitabın içerisinde ne var ne yok bilmesin. Önce bir araştırsınlar. Bu kitabın içerisine bir girsinler. Evet. Kitabın içine girenler bundan etkilendiler. Amenna ve sattakna dediler. Doğru. Evet. Soru çok güzel cevaplandı. Kur'an yetti. Öz olarak bu ifadeyi böyle kapatayım ki bunu farklı şeylerle belki bu kadar derli toplu değil de bölüm bölüm şu ana kadarki geçmiş programlarımızda herhalde takdim ettiydik. Sağ olun. Evet. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani bu tip şeylere hani vesile olduğu için. Evet. Çok önemliydi bu konu gerçekten. Evet. Çok soruluyordu gerçekten. Efendim 4-5 dakikamız var ama bir kısa soru sorabilir miyim acaba? Buyur. Levent 633 Rumuzlu bir arkadaşımız diyor ki kısaca Ramazan'da sahur vaktini Kur'an'a göre yapıyorum. Neden Diyanet bunu düzenlemiyor diye bir sorusu var efendim. Neden bunu Diyanet düzenlemiyor? Evet. Şimdi Diyanet'in bu tip şeylerle zaten uzaktan yakından bir alakası yok. Evet. Bu arkadaşımız yani Kur'an'dan anladığı şekilde yapmaya çalışsın. Çünkü biz de Kur'an'dan anladığımız şeyde yapıyoruz. Diyanetin bunu niye yaptığı, niye yapmadığı falan filan onu Diyanet'e yani sorsalar yani siz niye Kur'an'daki şekle göre bunu yapmıyorsunuz diye evet. bunu daha iyi ederler. Şimdi bu Türkiye'de Ramazan aylarında biliyorsunuz bir sorun haline gelmiş. Evet. Yaklaşık millete 2-3 saatlik gibi bir zaman daha fazla açlık evet. riski getirmişler. Diyanet uygulamasına göre sağ olsunlar bazı bilgili, bilge bu konuyla ilgili çalışmış dostlar, arkadaşlar bu konu üzerinde hassasiyetini gösteriyorlar. Evet. Şimdi bundan Diyanet ne zaman vazgeçer? Bana kalırsa kısa zamanda vazgeçer. Başta sağ olsun işte Profesör Abdülaziz Bayındır Hoca bu konuyla ilgili Diyanet'e karşı iyi bir tavır sürdürüyor. Evet. Ve yaptığı doğru, dediği doğru, anlatabildim mi? Evet. Ve inşallah Diyanet de bu konuda duyarlılık gösterir de bunları yani Kur'an'ı boyuta evet. Çeker. Evet. Onu burada şey yapayım. Çünkü geçmişte de benim hatırladığım kadarıyla birkaç konuda mesela namazların cemi konusu bizim şeyimiz değil yani tasvip ettiğimiz değil olaylar tabii, değil. Tabii veyahut da Cuma'nın rekatları falan konularında merhum Yaşar Nuri Öztürk Hoca Diyanet'le bir polemiğe girdi vesaire derken mesela Diyanet ondan sonra camilerde hutbe okuttu. Cuma bundan sonra 16 rekat değil 10 rekat olarak kılınacak falan filan gibi. Onların baskısıyla bu tip şeyler evet. olduydu. Orada bile olduğuna göre. Şimdi göre. Burada da işte Profesör Abdullah Bayındır Hoca'nın da bu girişimleriyle inşallah o konuda Diyanet tarafından da öyle tasfiye edilebilir. Tabii. Millete öyle. Bunu şey yapabilirler. Bunu da bu şekilde şey evet. yapalım. Çok ama güzel. Arkadaşa dediğimiz şu, kim ne derse desin, kimliği uygularsa olsun, kimsenin Diyanet'in yaptığı saat takvimine göre uyumak, yapmak diye bir mecburiyeti yok. Söz konusu değil. O evet. Kur'an'ı alsın, okusun. İşte Bakara 187. ayet oradaki anladığını ettiğini uygulasın. Orada uygulasın. Evet. Tamam. Bu çok güzel yani. Tamam. Duyarlı bir kesim demek ki artık oluşuyor. Ya, oluşuyor oluşuyor. Yani o şimdi bunlar hep dikkate alınıyor. Tabii evet. bunlar şey yapıyor. Efendim, evet. Diğer sorularımızı ikinci bölümde zikredelim peki, isterseniz. Kısa ara vermemiz gerekecek. Sağ ol. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Televizyon, internet bir arada diye aldık. İzlediğimiz maça bak. Sabaha kadar izlesek koyulmaz beyler. Yangırt mı oynuyoruz kardeşim burada? Halı saha mı burası? Bak buraya. Futbolun yanında internette bulmuşsun hala itiraz ediyorsun. İtiraz istemiyorum. İtiraz yok. İtiraz yok. Kalk abi. Kalk kalk. Siz de Dost Doğru D-Smart'a gelin. Dünyanın en değerli ligi Premier Lig, dünyanın sporu, belgesel kanalları ve çok daha fazlası limitsiz internette bir arada ayda 64 lira. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. D-Smart her televizyona şart. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde siz değerli izleyenlerimizden gelen soruların cevaplanması konusunda konumuz gayret gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızı devam ediyoruz efendim. Efendim Koray Gülünay isimli izleyenimizin bir sorusu var. Bu canlı yayında açıklanan Maide suresinin 33-34. Ayetlerindeki el ve ayakların çaprazlama kesimiz konusu ile ilgili olarak şöyle söylüyor. Çok sağ olun ama öldürülmeleri veya asılmaları konusunu biraz zihni karıştırıyor diyor. Asılanlar da öldürüldüğüne yani öldüğüne göre bunun ayette ayrıca yer almasının özel bir nedeni var mıdır? Yani hem öldürülme hem de asılması, çaprazlama kesilmesinin bir arada zikredilmesi kafayı karıştırıyor diyor. Bu konuda bir açıklama yapabilir Şimdi misiniz? Şimdi bir hukuk adamı olarak arkadaşın şeyini size ben sorayım yani. Buyurun. Şimdi Allah'la ve Resulüne savaş açmış adamların hani öldürülmesi noktası daha önce şey yapılmıştı. Doğru. Bunu öldürülür. Meşrudur. Bir de çaprazlaşma kesme diyorlardı. Onun çaprazlaşma olmadığını, işte sözleşmelerin feshedilmeleri olduğunu söylemiştik. Evet. Peki siz bu noktadan hareket edecek olursak, şimdi asılan adam da öldüğüne göre ayrıca onların öldürülmeleri ve çarmıha gerilerek öldürülmeleri diye ikinci bir şey olarak onun şey yapması, bir hukuk adamı olarak sizin de zihninizi karıştırdı mı karıştırmadı mı? Karıştırdı. Orada ben de düşündüm. Yani ceza kanunlarında mesela şu anda öyle ikili bir şekilde olmaz. Sadece infaz kanununda şunu açıklar. İdam cezasının asılmak suretiyle infaz edildiğine ilişkin sadece. O kadar. Asılmak suretiyle ölümün gerçekleşeceği tıbben bilindiğine Şimdi, göre. Şimdi peki ayetin ön bölümündeki öldürülmeleri dediği öldürülmeden zaman. Öldürülmeden sonra ayrıca. Şimdi bak şimdi öldürülmeleri dendiğine göre bu bir öldürme olayı. Tamam bak şimdi öldürme olayının asarak öldürürsün, boynunu vurarak öldürürsün, kurşun sıkarak kurşun öldürürsün, dizerek. Boğarak öldürürsün falan filan. Değil mi? Bunun hepsi öldürmeye girmez mi? Aynısı. İkinci defa için asılmak zikrediliyor. Şimdi kafaya asılmak takılıyor. Takılıyor mu? Benim de takılıyorum. Sizin de takılıyor. Bak şimdi bu biz sizin veyahut da soruyu yollayan arkadaşımızın kafasına değil yani. Bu binlerce, on binlerce adamın kafasına hep takılır. Evet. Hatta bu takılma olayı meal yazan, tefsir yazan adamların hepsinin de kafasına takılır biliyor musun? Evet. Akıl varsa bu takılır. Düşünüyor insan tabii. Tabii. Akıl varsa bunu fark eder. Ya bu evet. Yani adam ölecek. Ha, adamı asarak öldürmüşsün, boğarak öldürmüşsün. Bıçaklayarak öldürmüşsün, boynunu vurarak öldürmüşsün. Öyle mi? Hepsi kurşun sıkar. Neticede hepsi ölüm değil mi bunun ya? Hepsi öldürme Doğru. değil mi yani? Evet, evet. Değil mi? Hepsi şekilde. Şimdi Allah öldürülme dediği zaman bunu sana şey yapmıyor ki serbest. Hangi stili, o örfte, o bölgede hangi stille öldürülüyorsa öyle öldür. Yani ölecek adamı öyle şey yap, idam edilecek adamı öyle. Evet yani tutup da bunu ayrıca bu ikinci bir defa veyahut da böyle asılmaları, çarmıha gerilmeleri dediği zaman bununla ikisinin arasındaki ilişki yani bu ayeti bu şekilde anlasın. Ayrı bir cezaymış gibi ayrı sanki. Ayrı bir cezaymış gibi şey yap. Değil mi yani? Öyle anlaşılıyor. Tamam ama neticesine baktığınız zaman o da ölüm olduğuna göre tamam birincisiyle aynı. Evet. İster istemez herkes bunu düşünür, bunu taşınır. Bu konu herkesin kafasını kurcalar. Neden Ve bu konu da tabii bu konu hani dedim ya Kur'an çalışan, tefsir yazman, meal yazmış kişilerin hep kurcalsız kafasını kurcalamıştır. Bu olay bizim de yıllarca kafamızı kurcaladı. Bizim de bu konunun üzerine ayrıntıya girmek daha yakın zamanda nasip oldu. Ve biz bunu da bir başka programda inşallah bu konuyu da ayrıca açıklamak nasip olur diye de bir şeyimiz olmuştu. Tekniği. Buna da bir işaret ettiydik. O bugüne hani nasip oldu. Çok güzel. Şimdi ayette geçen kelime salp kökü. Salp. Salp. Sa-le-b. Salp. Salp. Evet. Şimdi bunun mastarı hem salp olarak ifade edilir hem de salabet diye ifade edilir. Burada bu teknik konuyu bir de bizim daha önce hılafı açıkladığımız gibi vesaire daha başka sözcükleri şey yaptığımız gibi bu da insanlığa burada çok özel bir hediyemiz olsun. Çok güzel, çok yani, sağ olun efendim. Çok orijinal bir konu. Herkese bu da bizim hediyemiz olsun. Çok sağ olun. Ve ben burada şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Burada. Çok enteresan. Yani herkesin yani bu konularda yapılmış üç kağıdın farkına varılsın diye bir şey söyleyeceğim. Sa, le, be sözcüğünü lügatlara baksınlar. Evet. Salebe, salp dedikleri zaman, salp diye yazdıkları zaman onun karşısına asmak yazarlar. Tamam. Sözcüğün orijinal mastarı salabet dediğin zaman ona da ne yazarlar biliyor musun? Hmm. Sertlik ve şiddet. Çok ters oldu. Sertlik ve şiddet. Hmm. Yani sözcüğün bir noktasına sertlik, evet, ve şöyle şiddet. Bir kısmında bir yerde de ona asmak derler. Hangisi geçerli? Şimdi sertlikle şiddetin arasında ne alaka var? Evet. Hiçbir alaka yok. Yok. Onları çözeceğim ben şimdi. Evet. Onları anlatacağım. Şimdi bu sözcükler, yani Arap dili, Bedeviler tarafından kendisi doğa ve çevresindeki yaşadığı, yani doğadaki şeyler, ilişki, hayvanın şuyu bu, onların arasından doğmuştur. Hmm, evet. Halk bu sözcükleri, halk denen usta buradan icat etmiştir. Evet. Bunlar Kur'an'daki sözcükler, Türkçedeki sözcükler şuradan buradan Allah tarafından veyahut da bilmem tarafından, bir kurum tarafından uydurulmamıştır. Yazılıp da şu demektir, bu demektir gibicesine denmemiştir. Bunu halk kendisi icat etmiştir. Evet. Kendisi ve doğasından alarak bunu icat etmiştir. Evet. Arap dilinde bu böyledir. Hı. Şimdi aslında şu anda okullarda, üniversitelerde falan okutulmayan bir eksiklik var. Eskiden ilmi vazı diye, yani isim koyma, isim icat etme, ilmi diye özel bir ilmin kitapları okutulurmuş. Hmm. Bende notları var. Evet, ilmi bak, vazı. Evet. Şimdi buna bardak dendiyse niye buna bardak dendi, tamam mı? Tabii. Misal. Mesela. Bardak denmesinin bir sebebi, illeti. Bunu bardağı bize ithal gelmedi, bilmem şu falan. Buna bakarak, anladın mı? Bunun bu özelliğine göre bardak dendi. Denilmiş. Bunu, yani denmiş. Halk bunu böyle icat etmiş. Tamam. Bunun ilmini bilmek lazım. Hmm. Yani şu anda biz buna bardak diyorsak, kardeşim buna niye bardak diyorsun da çatal demiyorsun ki? Demiyorsun ki. Tamam mı? Doğru. Bunun bilinmesi lazım. Neden denilmiş? Özellikle evet. Kur'an'daki hani sözcüklerin böyle vazılarının doğru dürüst bilmemiz lazım. Kur'an'daki sözcüklerin zaten toplam kök olarak, yani 2000'in altında bir sözcük yekünü var. Bunların hepsinin vazı bilinecek olursa kesinlikle Kur'an'ı anlamakta kesinlikle hata olmaz. İlk konuluş amaçlarına İlk konuluş sözcüklerini bulup bilmek lazım. Vazı ilminden bunları tespit etmek lazım. Bu gerçek. Bak şimdi şöyle, halk denen usta, şimdi şöyle anlatayım ben size. Mesela örnek vereceğim burada konuya girerken. Bir, Türkçemizde mesela çelik, demir, yağ, bu sözcükleri örnek vereceğim bak şimdi. Tamam. Şimdi çelik ne demek? Çok sert böyle. Çok sert bir maden olduğundan dolayı da tamam. O madenin özelliklerine göre sert harflerle Ç, L, K sert harfleriyle şey yapılmıştır. Tamam mı? Çok ilginç. Evet. Mesela demir. Demir. Bak şimdi demir, ama şimdi biz demiri de yanlış biliriz. Demirin esas orijinal adı temurdur. Temur. Evet. Temur. O temur. Bizde de bozulmuş halidir. Yani o da bak sert. Şimdi, tamam, o da sertliğinden dolayı sert harflerle söylenmiştir. Yağ. Tereyağını düşünün, yumuşak bir maddedir. Tabii. Onun için Y'si de yumuşaktır, G'si de yumuşak, G ile de yazılmış. Bak bunlar bu özelliklere göre verilmiş isimlerdir. Çok ilginç yani. Bak şimdi bir şey daha anlatayım. Mesela bugün için hepimizin elinde var. Telefon. Ne demek telefon? Telefon bundan 200 sene evvel insanlığın dilinde olmayan bir sözcüktür. Bunu halk uydurdu, halk denen usta ortaya koydu. Ne demek telefon? Uzaktaki iki insanın konuşmasına gerektiğini bir alet. Tele uzak demek, tele. Fon ses demek, uzaktan ses getiren aletti. Bak uzaktan ses getirme. Bak, bunu bu biz bunun anlamını bilmeden telefon diyoruz. Evet. Televizyon demek. Ne demek? Tele uzak demek, görüntü, vizyon görüntü demek. Tamam mı bak? Tele görüntü. Uzaktan getiren şey demek. Çok bak şimdi. Enteresan. Halk bunu nasıl bulmuş? Bak şimdi oradaki yani doğal ilişkiyi birbirine getirerek bir at koyuyor. Çok güzel. Aynen böyle. O zamanlarda... Bunu tamam. Şimdi işte ilmi vazı bunu şey yaptığımız zaman hata etmiyoruz. Salba sen. Asma diyeceksin. Evet. Salabete bilmem sertlik, şiddet sertlik diyeceksin olacak. Bu olmaz. Bak ha. Ters şimdi oluyor. Evet. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi orijinal açıklamaya gireceğim. Esas bakın, anlamına değil mi? Lugatlarda salt masları salabet gelir bunun. Salabet. Bu yumuşaklığın karşıtı sertlik ve şiddettir. Yumuşaklığın salt karşıtı. Sözcüğünün orijinali, tamam mı? Lugatlara baktığımız zaman sertlik ve şiddet demek. Tamam. Salabet. Şimdi bu anlam ekseninde, bak iyi dinle. İki yarın arasından kuyruk sokumuna kadar olan kemiklere, yani omurgaya da sulp aslap denir. Hmm. Aynı. Evet. Yani belimizin bu yumuşak tarafı değil de omuz arasından aşağı kuyruk sokumuna o zincir kemiği var ya böyle, evet. Onların omur, şeyine de omurilik. Ona da omurga. Sulp denir. Yine ha. Sertliğini ifade eder. Hmm. Bak şimdi. Zaten bu ayetlerde de zaten Tarık 7'de de sulp sözcüğü geçer. Tamam mı? Hmm. Yine Tarık 7'de, Nisa 23'te de bu hani min beyni sulbü ve tarayip diye geçer. Yani hani insan meni üreten hormonların hani evet, oralardan kaynaklandığını evet. O ayetlerde de aynen bu ifadeyle de geçer. Şimdi bir şey daha var. Şimdi burada şimdi kaba taşları olan yerler, mekanlar, arazide gidiyorsun ya. Hmm. Kaba sert taşları olan araziye var ya, evet. Onlara da bu sözcük kullanılıyor. Bir de bıçak, ok, mızrak gibi araçların bilenmesini, uçlarının sivritilmesini sağlayan bileği taşına da bu evet. Sözcüğün türevlerinden sulebiye denir. Sulebiye. Tamam mı? Bileği taşı, sulebiye. Bileği taşı, sertlik. Hmm. Yani bu sözcüğün orijinal anlamı sertlik ve şiddet demek. Evet, orijinal adı bu. Ha, bunun evet. Anlamı bu. Şimdi gelelim asma şeyi nereden geldi? Ondan ilgisi ne? Onu da ben anlatayım. Evet. Burada da esas sonra Kur'an ayetlerine geçeceğim bunun. Güzel. Şimdi Romalılarda şiddetli ceza, en şiddetli ceza insanı diri diri çarmıha germek suretiyle evet. Anlatılırdı. Evet. Araplar Romalıların bu şiddet uygulanmasını da sulh sözcüğüyle anlatmışlar. Bu sözcüğü sonradan bizimkiler çarmıh ve asma, çarmıha asma olarak değiştirmişler. Aslında Araplar Romalıların o fiilini, insanı çarmıha gerip şiddet göstermelerini, şiddetli eziyet, sert muamele yapmalarını bu sözcükle ifade etmişler. Salabetle. Bu sözcükle hep sulh sözcüğüyle ifade etmişler. Sonradan. Evet. Bak sonradan aynı salat sözcüğünü nasıl ki döndürüp dolaştırıp namaza namaz. Getirdikleri gibi sonradan yazılan kısa lügatların hepsinde salp sözcüğünü de asmak, çarmıha germek olarak esas sözcüğün anlamını gizlemişler. Sertlik şeysi. Bu kapmış. Gizleme neticesinde de bu mantıksızlık, bu hukuksuzluk ortaya çıkmış. Çok enteresan. Ama Kur'an buna izin verir mi? Heh, verir bakın mi? Kur'an buna izin vermiyor. Vermemesi zaten. Gerekir. Bak vermez. Şimdi nasıl onu da anlatayım. Şimdi Taha suresinde 71. ayette Firavun ha o hani bilginler vardı ya Musa'ya iman eden. Evet. Onları şey yaparken biliyorsunuz o hilaf sözcüğü orada da geçerken böyle usalli bennekum fi cüzü'in nahlidir. Evet, orada geçer. Ben klasik anlayışı şey yapacağım. Sizi kesinlikle hurma ağaçlarına asacağım. Diye ifade edilir. Salp sözcüğü burada klasik anlayışta neye gelmiş? Asmaya gelmiş. Evet. Öyle mi? Evet, asma asma şeklinde. Olarak şey yapalım. Ama bunu asma şeyine verirken Cenab-ı Hak böyle yapılmasın, işte Cenab-ı Hak Kur'an'ın mucizelerinden bir tanesi de bu. Ayette fi cüzü'in nahli der. Ala cüzü'in nahli demez. Şimdi orijinal kelimeleri çevirsen, salp sözcüğünü de asma anlamında şey yapsan, sizi hurma kütüklerinin içine asacağım. İçine. Ha içine. Hurma kütüklerinin içine asacağım. Hurma ağaçları var ya. Evet tamam. Hurma cüzüğü dediğim zaman hurmanın ana ağacı var ya. Gövdesi. Ana gövde var ya. Cüzüğü o tamam. Demek. Burada çoğuldur. Onların içine asacağım. Nasıl olacak bu? Hurmanın dalına, budağına değil. Üstüne değil. Tamam mı? İçine. Hurmanın içine asacağım. Nasıl şunun olur? Hurma kütüğü olduğunu. Kabul edelim. Kabul edersek? Kabul edersen bunun içerisine sizi asacağım. Mümkün değil ki, o nasıl olur ki o? Mümkün. Fi cüzüğüne onu asma diyecek olursan dersek bu anlam çıkar. O anlam çıkar. Onun için ne yaptı tefsirciler biliyor musun? Bu anlamı. Allah'ın buradaki fi edatı var ya, fi. Fi. Fi. Bu fi anlamında, içi anlamında, zarfiyet anlamında değil, ala anlamındadır efendim. Dediler. Tabii ya, Allah yanlış kullandı bunu. Aa. Bu ala demek yani, tamam mı? Onu hurma ağacının üstüne asacağım diye, anladın mı? Ala anlamındadır diye. Allah yanlış. Bunu klasik kaynakların hepsinde herkes görür. Allah buna izin vermez. Hurma ağaçlarının içine sizi asacağım. Evet. Ha, olmaz. Evet. Olmaz. Şimdi bunu, bu teknik açıyı da şey yaptıktan sonra. Evet, çok enteresan yani. Öyleyse sözcüğün aslına bir gelelim mi? Hı, buyurun. Burada ne, sözcüğün aslı neydi? Salp sözcüğünün orijinal anlamı neydi? Asmak. Şiddet. Ha, şiddet. Asmak değil kardeşim. Asat de, salabet. Şiddet, tamam. Sert muamele. Sertlik, evet, sert muamele. Evet, tamam. Buradaki anlamı ne? Ben size, bak ben size hurma kütüklerinin arasında sert muamele yapacağım, işkence edeceğim. İşkence. Hurma ağaçlarının içinde, tamam mı? Ben size işkence yapacağım, sert muamele edeceğim. Evet. Hurma ağaçlarının içerisindeki sert muamele ve işkence nedir? Bu adamlar neydi? Firavun'un sarayında Firavun'un yakınlarıydı. Bilgin kişiler. Bilginler de Firavun onlara makam mevki vermiş. Tamam. O Firavun'un yakını olmuş. Evet. Sarayın ayağından olmuş. Hı. Tamam mı? Evet. Öyleyse diyor, siz Musa'ya yenildiniz ya. Hı. Ben sizin sözleşmelerini feshedeceğim. Edeceğim. Hani ayrıca çaprazlama diyorlardı ya. Tamam, kaldırdık onu aydınlattıydık. O güzel. Ve sizi hurma kütüklerinin arasında size işkence edeceğim, şey yapacağım. Ne yapacağım? Bundan sonra size orada çiftçilik yaptıracağım kardeşim. He. Tarım işçiliği yaptıracağım. Orada mülkiyeti orada, sizindi. Tamam. Bir de onun hani sert kayalar falan filan, sizi götürüp oralardaki taş ocaklarında çalıştıracağım. Anladım. Yani ayette asma diye bir anlam yok. Yok aslında. Sizi asacağım diye bir anlam yok. Vay be. Tamam mı? Evet. Çok enteresan. Size sert muamele yapacağım. Tamam evet, mı? Sert. Sert muamele yapacağım, size şiddet uygulayacağım demek. Bu Amerikan filmlerinde falan görüyoruz. İşte mahkumlar çalıştırıyorlar. Ah tamam, o kayalarda ama yazdım. Onun için artık sizi sarayda rahat hayat sert yaşattırmayacağım. Muamele. Size dediğim gibi tarım işçiliği yaptıracağım. Oralarda sürüneceksiniz demek. Çok ilginç ya. Ha. Şimdiye kadar hiç açıklanmamış bir konu bu efendim. Ha, tamam, şimdiye kadar açıklanma. Onun için hediyem olsun dediğim Allah noktada. Allah razı olsun. Allah razı olsun efendim. Şimdi bu konuyla ilgili yine aynı ayeti Firavun'la ilgili 124'te. Bak şimdi burada bir şey daha söyleyeyim. Araf 124'te. Araf 124'te. Araf. Ama bak bir şey söyleyeyim size. İnşallah ileride Araf suresini işlerken buna değineceğim. Müslümanların Firavun'a çok özür borcu var. Firavun'la ilgili çok yalan söylediler. Evet, çok evet. İftira attılar. Günah kilisi yaptık. Tamam mı bak? Tamam evet. mı? Bu sözcüklerle yok soykırım yaptı, yok evet. çaprazlama kesti, yok çarmıha gerdi falan filan. İftiralara bunların hepsi kaldı. İftira, tamam mı? Evet. Bunların evet. hepsi iftira. Evet. Bunları da hep bir inşallah toplu olarak bir şeyde açıklayacağım. Evet. Müslümanların ondan çok özür borçları var. Şimdi Araf 124'te, 123-126 arasında burada hani o çaprazlama ifadesi vardı da onunla oradaki ayette de kesinlikle rahat ortamdan, kentteki işinizden, memuriyetinizden çıkarıp hurma tarlalarında tarım işçiliği yaptıracağım, taş ocaklarını çalıştıracağım, zorlu işlerde çalıştırarak yağınızı çıkaracağım, iliğinizi sömüreceğim. Ha bir şey daha atladım ben, onu da şey yapayım da öyle. Bu sözün bir de iki sert kaya arasında kemiklerin yağını çıkarırmış Araplar. Bu kemiklerin yağını çıkarmaya da salp sözcüğüyle şiddet uygulama. Yine aynı şey yani. İki taş arasında İki ezmek. İki taş arasında zeytinyağı ezerek çıkarıldığı zeytinyağı gibi. Çıkardığı gibi, un eğitildiği gibi ama esas kemik yağının çıkarılmasını. Yağını. Kemik yağını da çıkarırlarmış. Yani soğuk sıkım dediğimiz evet, bir şey var ya. Evet. O da salp sözcüğüyle ifade ediyor. Evet. Yani sizin iliğinizi emeceğim. Bu ifadeyi de şey yapıyor. Taha 71'i orada şey yaptık. Taha 71'i de bütün de şey yapacak olursak sizin sözleşmelerden ilişkisini kesin. Hepiniz rahat ortamdan, kentteki işinizden, memuriyetinizden çıkarıp hurma tarlalarını tarım işçiliği yaptıracağım. Taş ocaklarında çalıştıracağım. Zorlu işlerde çalıştırarak yağınızı çıkaracağım, ilinizi sömüreceğim. Deyimler böyle. Bu sözcükler de buraya geliyor. Şimdi burada bir şey daha var. Bakın Taha 71'de buraya da değerli izleyicilerimiz çok iyi dikkat etmeliler. Ayetin devamında ve hanginizin azap bakımından daha şiddetli hangimizin azap bakımından daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu kesinlikle bileceksiniz. Ve siz orada tarım işçiliği yaparken sözleşmeyi şey yaptıktan sonra kimin daha fazla ceza verici olduğunu anlayacaksınız. Peki bu adam asılmış olsa, asılmış bilemez adam ki. Azap arasında o mu bu mu daha böyle bir ayrım yapabilir mümkün mi? Mümkün değil. O da mümkün ölmüş değil. Olacak zaten. Ölmüş adam burada neyin farkında olacak diyor. Ki? Bileceksiniz diyor. Bunu yaşayacaksınız zaman. Yani. Evet. Bunu bakın bu ayetin bu bölümü de herkesin dikkatinden kaçmamalı. Bu klasik anlayıştaki şeylerin hepsine engeldir bu ayetteki fi edatı ve bu edat. Ve sözcüğün orijinali. Şimdi aynı şeyi Şuara 49'da görürüz. Evet. Ha bir de burada hemen ben itirazlar gelecek bazı şeylere. Kesinlikle. Efendim nedir bu itiraz? Dur şimdi öyle sözcüğün aslına itiraz edemez kimse ha. Lugat lugattır. Tamam. Kadim lugat lugattır. Ne itiraz öyle edecekler? Tutup da birisinin preventif saldırısı değil. Efendim hani aynı sözcüğü nerede görüyoruz? Musa'nın zindan arkadaşlarından bir tanesi var ya. Onun da orada sen Yusuf'un. Asılacaksın Yusuf'un. Ha, pardon, evet, Yusuf'un. Tamam. Orada zindan tamam. arkadaşlarından birine tamam. dediği şey tamam. var ya. Tamam. Şimdi orada hani birisine sen asılacaksın diyordu ya. Tamam. Öyle hani kuşlar yiyecek kuşlar falan filan. Kafanda. Ha bak orada aynı salt sözcüğü var ama orijinale getirirsek anlamı o ne demeye gelir biliyor musun? Sen kent yaşamından uzaklaştırıp çiftliklerde tarım işçiliği yapacak, taş ocaklarında çalışacak. Sen şiddetle yani şiddet ve sert muamele Irgat göreceksin demek. Ha. Gelelim şeye. Öbürküne. Nisa 157'de tamam. hani onu öldürmediler, onu asmadılar İsa Aleyhisselam'ı evet, diye var ya. Ve ma kateluhu ve ma salabuhu. Onu hani asmadılar, çarmıha germediler değil. Değil. İsa'ya da sert muamele yapmadılar, şiddet uygulamadılar demek. Uygulayamadılar yani. Uygulamadılar. Uygulamadılar. Çünkü. Hayır onlar sert muamele yaptı. Evet. Uygulama yaptı. Kime yaptı? İsa'ya benzetilene yaptı. Yerine geçen, İsa'nın yerine geçen. Hani o fedayı var ya, o fedakar insan var ya. Havariyi bilirsin. Ha, evet. Tamam. Ona yaptılar ama İsa'ya öyle İsa bir şey yapamadılar. İsa'yı öldürmediler, İsa'ya sert muamele yapmadılar. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren Maide 33'te. Maide. Orada Maide 33'te de hani Allah'la savaşanlara yapılacak muameleler anlatılırken orada aynı ifadeyi onların asılmaları diye çevirdiğimiz ifade var ya. Evet. Onları sözleşmelerden keseceksin veya oradaki üsalli benliği anlatıyorum. Kent yaşamından uzaklaştırılıp çiftliklerde tarım işçiliği yaptırılması, taş ocaklarında çalıştırılmaları. Sürgün. Bu çok, şey uzağa evet. gitme sürgün olarak değil mi? Sürgünü o ayette var zaten. Var zaten. Orada var. Burada o tip adamların devletten sözleşmelerini keseceksin. Dağda, ormanda, tarımda ağır işlerde çalıştırılmaları. Yani özetleyecek olursak Maide 33'teki ifadede aynen o adamlara sert muamele, şiddet uygulaması, açık sert muazzam tabiat şartlarının zor olduğu yerdeki işlerin onlara evet gördürülmeleri. Çok onu da burada ifade edeyim. Zaten şimdi Firavun'un da şöyle bir şey var o günkü hukukta. Adam zaten İsrailoğullarını köle olarak kullanıyor. Zaten kullanıyor. Zaten tabii. kullanıyor. Hı-hı. Onlar ona lazım. Onların hepsini öldürmesi, oğlanlarını kesmesi, öldürmesi, önüne geleni asması, kesmesi. Kim onu zaten kimi çalıştıracak? Değil mi? Yani? O onun aleyhine. Ki. Ona köle lazım. Ona işçi lazım. Doğru. Öyleyse burada tekrar ediyorum. Bu salp sözcüğünün orijinal anlamı sertliktir, evet. şiddettir. Evet. Ayetlerdeki şey sert muameledir, tamam mı? Şiddet uygulamadır. Merhametsiz ve bir özellikle şekilde. De sözcüğün geldiği hani taşlık arazi denmesi, işte soğuk presle yağ çıkarılması, böyle şiddetle uygulanması noktasında da bunların zor işlerde çalıştırılarak akıllandırılması. Firavun kanununa uymuş o zaman. Ha. Yani adam, şimdi Firavun'un zaten şimdi Mısır hukukunda bu tip şeyler yok. Bu şey de var. Roma hukukunda var. Oradan Roma yani. Şeylerinde var. Dediğim gibi biz Müslümanların Firavun'a karşı epey çok özür borcu var. Tamam mı? Evet. Onun hakkında çok ileri geri yalan dolan hani böyle şeyler var. Bunu şey yapacağız. Çünkü Firavun'un zaten oradaki ana politikası neydi? Niteliksiz. O zebih. Yani kalitesiz adam üretip hep köle olarak ağır işlerde çalıştırılması. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi şöyle işte onlar şu anda da bakın burada hani Firavun tarihte gelmiş geçmiş ama dünyanın çoğu yerinde bizim ülkemiz hariç öyle diyeyim. Yetişen gençler çok nitelikli, çok kalifiye yetişiyor. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi niteliksiz yetişenlerin hepsi de işte ağır işlerde, şeylerde. Şöyle bir düşünün. Bir zamanlar Avrupa ne yapıyordu? Maden ocaklarında, antrasit ocaklarında 1000 metre, 2000 metre ateş etmişler. Tamamen kanserojen ortamda adam çalıştıracak. Ne yapacak? Onlara köle lazım. Nereden getirdi? Geri memleketlerden. Diğer geri memleketlerden. Yani. Orada okur yazar olmayanları, bedeni güçlü olan adamları hep oturdu oralara şey yaptı. Evet. Üçer beşer sene orada çalıştırdı. Hepsini kanser etti. Ondan sonra öldürdü. Dolarları, şey markları ceplerine doldurarak ülkelerine gönderdi. Herkesi geri yolladı. Firavun'a da öyle şey lazım. Evet. Şimdi ama bunu bu şekilde yani Firavun'un şeylerini böyle anlamayıp bugünkü siyasete, bugünkü insanlar ışık tutturmayacak olursan Kur'an ayetlerinden tamam mı? Hala Firavun falanı asmış, filanı kesmiş, filanı şöyle çarmıha yermiş falan filan gibi. Uyu babam uyu, yat uyu tamam mı? Onu günah kerisi yapıp her şeyi ona atmalı. Onların şeyi de öyle, öyle değil. Evet. Yani o günkü Firavun'la bugünkü ülkelerdeki Firavunların değişen bir şeyi yok yani. Evet. Nerede bir niteliksiz insan yetiştirip böyle tarım işçiliğine zora gönder şey yapıyorsa o da çağın Firavunu olur yani. Evet. Hangi ülkede olursa olsun. Evet. Evet. Şimdi Salt Sözlüğü'nün de orijinal şeyi bu kardeşim. Evet bu çok güzel anlaşıldı. Allah razı olsun. Onu da burada herkese paylaşmış oldum. Bu şeylerde. Kura Güne kardeşimize biz de çok teşekkür ediyoruz. Onun vesilesiyle de ona da arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bu konuyu gerçekten ben de epey düşünmüştüm ama içinden çıkamamıştım. Tabii bu bilgimiz o kadar işte olmadığı sözcüğün, için. Bak bunu şey yapsınlar ya gayet iyi. Salp sözcüğüne bakarlar tamam mı? Asmak diye şey yaparlar. Onun masları olan orijinal anlamına baktığın zaman sen bir sertlik mi? Bakın yani. İlmi vazı konusu bakın. Bak dönüp burada şey yapıyorum. Evet. Bakın şimdi Kur'an'ı doğru anlamanın yolu Kur'an'daki işte 1700 civarındaki kök sözcüğün orijinal anlamlarının vazından itibaren öğrenilebilmesi, onların araştırılması. O zaman salat konusu da anlaşılacak. Hepsi kardeşim. Her şey doğru anlaşılır. Kur'an'da tezat oluşmaz zaten. Tamam. Olamaz mümkün şimdi, değil. Ama işte bu tip şeylerde bak şimdi şöyle bir şey var. Nisa 82'de değil mi? 82-83'te Cenab-ı Hakk'ın bir ifadesi var. Ya onlar Kur'an'ı incelemiyorlar mı? Evet. Değil mi? Söylüyor. Tedebbür sözcüğüyle. İnceleme dediğiniz zaman Ankara'ya. Kur'an'ı geliş sırasına göre, iniş sırasına şöyle bir dizim yapıp incelemiyorlar mı? O zaman anlatacak. Görecekler. Eğer ki bu Kur'an Allah'tan başka birisi tarafından olsa bunun içerisinde bir hayli çelişki olurdu. Kesinlikle. İhtilafan kesira diyor. Tabii. Tamam mı? Çok karmaşık şeyler olurdu. Evet. Ve şu anda yani şöyle söyleyeyim. Bu vazı anlamları dikkate alınmadan yapılmış çevirilerde veyahut da kabullerin hepsinde birkaç tane değil binlerce çelişki bulup ve buluyorlar. Önümüze de sürüyorlar. Evet. Ayıkla pirincin taşını. Evet. Ama İşin Kur'an boyutunda vazı anlamından hareket edecek olursan öyle bir şey yok. Olmaz. Evet. Sağ olun onu da burada belirtmiş olayım. Evet. Çok teşekkür devam ederiz. Bu süremiz de sona erdi. Öyle mi? İyi. Evet. Onun için şey yapacağız. Evet. O zaman değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.